Hola, molt bona nit. Com cada dimecres, toca parlar de cinema. La cartellera del pròxim divendres ens porta com a principals novetats l'estrena de la pel·lícula d'animació Ice Age 4, La formació dels continents. El film, que continua amb l'exitosa saga, narra la consecució d'un cataclisme continental que portarà les criatures de l'univers d'Ice Age a sofrir una de les millors aventures possibles. Aquest film el podeu trobar en català a diversos cinemes de Barcelona. D'altra banda, John Cusack es fica a la pell d'Edgar Allan Poe per encarnar com a protagonista un thriller titulat El enigma del cuervo. En aquesta pel·lícula que barreja història i ficció, Edgar Allan Poe, John Cusack, tindrà que col·laborar amb un jove detectiu, l'actor Luke Evans, per atrapar un assassí en sèrie que utilitza l'obra del mateix Poe com a referència. Per últim, destaquem l'estrena del film Tengo ganas de ti, protagonitzada per l'actor gallec Mario Casas i seqüela de Tres metros sobre el cielo. La pel·lícula, inspirada en el llibre del mateix nom de l'escriptor Federico Moccia, tornarà a tractar l'amor impossible de Babi i H, que es retrobaran després de molt temps. En un altre ordre de coses, ja s'han confirmat les dates del pròxim Festival de Cinema de Sitges. L'esdeveniment, que celebrarà la seva 45a edició, es portarà a terme entre el 4 i el 14 d'octubre d'aquest any. Sapigueu que encara roman obert el termini d'admissió de films. Podeu consultar aquesta i altres informacions a la web del festival. www.sitgesfilmfestival.com www.sitgesfilmfestival.com Res més, la setmana vinent tornarem, com sempre, per parlar de cinema.